right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Kiss FM, este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta pe locul 100 se află Emra și Aimi cu Deep Inside, dar noi mergem pe locul 99 și ascultăm hitul lui Didi Nunez featuring Beverly Brown, Make You Mine. New entry this week. That's right. Didi Nunez, baby, once again. Just another day. We shaking in the club and I don't play. We popping bottles, girls, you walk my way. It's time to make my game, I'm on my way. Look into my eyes, I'm having fantasies I can't deny. And with those hips you clearly blow my mind. Give me the look and baby wine and dine. Taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I wanna taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. Ha, I'll make you mine. Ha, I'll make you mine. Ha, I'll make you mine. Ha, I'll make you mine. As I in the club, see that girl is shaking butt. I pull up to the right, shake the booty all night. Girl, you pop that, make your brother wanna hit that. When you hit that, love is not a deal, it's something real, it's something real, it's something real. Just another day. We shaking in the club and I don't play. We popping bottles, girls, you walk my way. It's time to make my game, I'm on my way. Look into my eyes, I'm having fantasies I can't deny. And with those hips you clearly blow my mind. Give me the look and baby wine and dine. Taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I wanna taste you, I wanna love you. Make You Mine, acesta este hitul de pe locul 99, pe 98 Raluca, Surrendered My Love, 97 pentru Accent, Chimie Între Noi, 96 Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, 95 Alexino și Starchild, Re-entry pentru Seniorita, pe locul 94 Re-entry pentru Adele, Someone Like You, 93 Jimmy Woon, Lady Luck, pe 92 Lifehouse cu Storm, 91 pentru Michel Teló cu Bara Bara, Bere Bere, ok și am parcurs deja încă 9 poziții, mergem pe locul 90 unde se află Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a shit. Coborâre de 10 locuri pentru Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, hit de locul 90. Pe 89, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 88 pentru Sunrise Inc, 87 pentru Adrian Sână, Back to Me. 86, J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. 85 pentru DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 84 se află Julia, Vorbe Goale, iar pe 83 ascultăm Don Omar, Danza cu Duro. Morena, bella, mi un lado, llegué en bañica, pero quiero que deje el mundo.

să te uit undeva și cum aș putea să adorm cu altcineva aproape de mine. It goes like this, y'all. DJ Summer, Boy J, Food Boss, rapping on, we in for rock. One last before we go, one last receiver. Make it mojito before we run away. And we both know this is just a simple lie. Things getting naughty. Everybody looking for something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail soul. Cocktail produs de DJ Sava este săptămâna aceasta 12 locuri în urcare, până pe poziția cu numărul 74. Pe 73 regăsim Guess Who și Miță, Decât Să Minți. 72 Crash și Alexandru Angureanu. Noua Mari pe un hit care urcă o poziție. 71 pentru Brighi și Pașaman, Ce Te Faci. 70 Gustavo Lima, Balada. 69 Casper Björk, Heaven. 68 Alex Mica cu Breathe. Imediat mergem pe locul 67 și ne reîntâlnim cu DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas! 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 67. Acesta este hitul de pe locul 67 în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, continuăm împreună. Locul 66 ocupat de Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 65, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, în coborâre 12 locuri. Acum suntem pe locul 64 alături de DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. De tot dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Mă privești, îmi văd cum sunt singur acum. No, no, no. Două locuri în urcare, chiar dacă ai plecat, Rino, Silvia și Felipe, locul 64, pe 63, Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love, 62, Calvin Harris, Feel So Close, 61, Fire Basen, If You Only Knew, și este momentul să primiți în difuzoare prima recapitulare. Number 70. Number 69. Number 68. Mergem mai departe, locul 60 pentru Accent, I'm Sorry, 59, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, în urcare 3 locuri. Pe 58, Keo și Schizo Skills, O Singură Noapte, un hit care urcă 5 locuri. Vă invit pe poziția cu numărul 57, unde se află Adele, Set Fire to the Rain. I'm not afraid to die. Plecăm de pe locul 57, precizez că pe 56 se află The Script și Will.i.am Hall of Fame, iar pe locul 55 ascultăm Arras și Elena cu Broken Angel în staționare. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me. Staționare pe locul 55 pentru Arras și Elena, tot în staționare, dar pe 54, noul hit Maroon 5, One More Night, mergem pe locul 53. Aici se află Celia și Mohombi, Love to Party, în urcare 19 locuri. locul 53 pentru Celia și Mohombi cu Love to Party. Pe 52, Vang și Antonia pleacă în coborâre 5 locuri. Tot 5 locuri în coborâre, David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Este azi pe locul 55, hai să facem încă o recapitulare. Number 60. Number 59. Number 58. Continuăm, locul 50, Cerebel și Helen Kabum. Pe 49, Analesco, Iamă. 48 pentru Gangnam Style. Pe 47, Maximilian Zao și Spike, Domnișoare. Noi ascultăm acum hitul de pe locul 46, este cântat de Jamie Woon. Airplay 100. Don't I know? Don't I know? Jamie 1 cu Shuda coboară 7 locuri până pe 46, pe 45 Deepside DJs, Look Into My Eyes în staționare. Locul 44 ocupat de Christina Aguilera, Your Body. Imediat mergem pe locul 43 și ne reîntâlnim cu Shakira, Addicted to You. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 43.

te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Calcui cer, vei răsări pe-al meu sunt nor. Calcui pe cer o stea, una doar a mea. Urcare de 5 poziții pentru Deep Central, o stea este hit de locul 30. Pe 29, Fly Project coboară 7 locuri cu Back in My Life. Imediat mergem pe locul 28, Dr. Cucio, Doing Better Without You. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. The hottest dance hits. Airplay 100. Better Without You, un hit care urcă în ultima săptămână numai puțin de 6 locuri, ajungând pe locul 28. Pe 27, Alex Velea, minim 2, coboară o poziție, dar Rihanna urcă 4 locuri până pe 26 cu Diamonds. I saw the light.

this ain't fair, take what you're giving. And I knew there would be a time you would cry back to me. I hope you had a good time, baby girl, we finito. You don't cross the line, so I ain't counting free throws. You put out the best of me, it's all in this verse. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling? Like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up. But now others gone, tell me how I feel. They be standing in the line and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole past was a game, so familiar with the tricks. See, you knew them all. I was blind, left to done, not to see that. You must have had a stash where you hid all the cheats at. Think you can play me, baby girl, you're crazy. I was in the studio with Divi and Fady, so I had to put it down. I just gotta tear you apart. That you knew I had a dozen other bitches from the start. What's up? No, gonna have to let this go. Didn't wanna say I told you. So, someone had to let you know. And if you think your feelings are gone, change my mind. Fady și Lazy J urcă 6 locuri până pe 22, pe 21 Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know în coborâre o poziție și cred că este timpul pentru o nouă recapitulare. Number 30. Se caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până Number 29. Number 23. Sunt Cristi Nițu, ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 20 este ocupat de Sore cu Different. Noi mergem pe locul 19 și o ascultăm pe Laura, fără el. Fără mine și fără el, mă întreb cum voi rezist.

hitul India urcă săptămâna aceasta încă un loc, până pe locul 12. Pe 11 coboară două locuri Aura Dion cu Friends. Și înainte să intrăm în top 10, vă propun să facem încă o recapitulare. Number 20. Number 19. Number 18. Lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa. Number 17. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look number at you. Number 13. You be my man, love me well, treat me right. Can you prove me that you can stay by my number side? Number 12. My body, can you handle how I'm over? You're feeling naughty, I'm gonna number hit number 11. At least I got my friends, got my friends. Airplay 100. Am intrat deja în top 10, clasamentul celor mai difuzate 10 hituri din România. Locul 10 ocupat de Voltaj, Lumea e a mea, și o poziție mai sus pe 9 se află Corina, A ta. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut 5 din și asculți Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. the girl can ring her. Dabba dabba the dance floor. Alongside number one selector who mash up the place. Number 9. I think I left the love of my life behind.